हे जगन्नाथ महाप्रभु, हे कणाशांत, हे दयार वारिधि, हे महाप्रभु, अनेक जन्म तप बड़े मानव जन्म महितड़े ए संसार बंधन मु छिने आसी महाप्रभु तुम सिंह द्वार को रक्षा कर जगन्नाथ, रक्षा कर महाप्रभु भक्तर ए दुख हरण कर महाप्रभु कणाशांत। संसार बंधन आसी छिंडे मो कालिया रे, मो धन मालिया रे, मते ने तु भुज बढ़े, ने तु भुज बढ़े। केमिति बंचिबि हे जगन्नाथ, मत रक्षा कर भक्तर आकुल चित्कार जगन्नाथ सिंह द्वार मुहरे। टिके तुम संसार अवस्था ए दुख संसार सुख बेड़े ठी, सुख बेड़े ठी, सभी निजर दुख बेड़े को जीवि नाही मोर कामना बासना नाही तोर पाद पदे तोर पाद पदे मथा बिकुछि मो कालिया रे Yeah, yeah, yeah.